ก็ขุดหลุมลึกท่วมหัวมือเอื้อมไม่ถึงตกลงไปนี่กระโดดจับขอบปากหลุมก็ไม่ได้ลึกท่วมหัวเนี่ยนะแล้วใต้หลุมเนี่ยภายในหลุมเนี่ยก็เอาถ่านไม้หรือถ่านหินนี่แหละมาเผาไฟให้ร้อนถ่านเนี่ยท่านฟังมันร้อนแดงแต่มันไม่มีเปลวปราศจากเปลวและปราศจากควันความร้อนของมันเนี่ยโอ้ยถ้าได้ลงไปนี่ไม่รอดแน่นอนต้องถูกไหม้หมดเดินมาเนี่ยไม่เห็นด้วยว่าเอ๊ะบ่อนี่มันจะเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเปลวมันไม่มีควันมันก็ไม่มีเปลวไม่มีควันไม่มีควันเผาไหม้สมบูรณ์อุณหภูมิสูงความร้อนสูงถ้ามีคนจับเราเพื่อที่จะให้ไปตกอยู่ในหลุมนี้เนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องรีบหนีเห็นเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนี่ยอันตรายมากนะทุกฟังกามนี่เปรียบเหมือนของในความฝันเปรียบด้วยของยืมเขามาเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อเปรียบด้วยหัวหมูพิษของในความฝันเนี่ยเราฝันอะไรรู้ๆดีๆเนี่ยฝันว่าโอ้ยเราไปที่นั่นเราได้สิ่งนี้แต่พอตื่นขึ้นนะโอ้ยหายหมดไม่มีเหลือดูอย่างเวลาที่เราอยากกินอะไรสิ่งใดหนึ่งใช่ไหมหรืออยากได้อะไรสิ่งใดหนึ่งเนี่ยพอได้มากินไปแล้วทำไปแล้วเนี่ยมันก็เงินกันแหละก็ไม่ได้อยากจะไปกินอีกแต่ความอยากนั้นยังไม่หมดนะมันก็ไปอยากอย่างอื่นอีกแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันหมดแล้วมันผ่านมาแล้วมันไม่เหลือแล้วเหมือนของในความฝันเหมือนของยืมเข้ามาถ้าเราไปยืมของเข้ามาแล้วมาโชว์ดูนั่นนี่เนี่ยพอเจ้าของก็ไม่เห็นว่าโอ้ทำไมเธอเอาสร้อยเพชรที่ฉันให้ยืมเนี่ยมาใส่เดินตลาดแบบนี้โอ้ยเห็นปุ๊บเอาคืนไปทันทีกามเนี่ยเป็นของโลกเขาทุกฝั่งความวิจิตรพิสดารอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกก็ในโลกนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายเราตายไปเมื่อไหร่นะเงินทองที่เราสะสมไว้บ้านหรูหรูรถดีๆดนตรีเพราะๆอาหารอร่อยๆคุณเอาไปไม่ได้เลยนะเอาไปไม่ได้เลยต้องคืนไว้ที่โลกนี้มีประโยชน์น้อยนิดเดียวแค่สั้นๆช่วงที่เราอยู่ในโลกจะเอาไปด้วยก็ไม่ได้ขามาแล้วทำยังไงทิ้งเฉยๆเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเปรียบเหมือนกับหัวงูพิษงูอยู่ตรงไหนเนี่ยอุ้ยงูอยู่ตรงนั้นเราต้องระวังหน้าสิวหน้าขวานมีดอยู่ตรงไหนเนี่ยอาวุธพวกนี้เราต้องระวังจะให้มันดีไม่ใช่แค่จะมีโทษเปรียบด้วยสิ่งเหล่านี้เท่านั้นทุกฝั่งการที่คนทะเลาะกันทุ่มเถียงด่าทอใช้วาจาที่พูดแล้วเอามันพูดออกมาได้ยังไงเนี่ยนี่ก็แปลว่ากามคือที่ปากขยับอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะในจิตใจนี่มีกามแน่นอนยืนได้อย่างหนึ่งการทะเลาะกันนี่ถ้ามันขยายเป็นวงกว้างมันไม่ใช่แค่พี่น้องทะเลาะกันพ่อลูกแม่ลูกทะเลาะกันมันขยายกันไปต่อได้เพราะการไปได้ทุกที่คนระหว่างกลุ่มก็ทะเลาะกันสีนั้นสีนี้คนระหว่างประเทศก็ทะเลาะกันสงครามระหว่างประเทศนั้นประเทศนี้พอรวมกันหลายประเทศเข้าก็เป็นสงครามโลกถ้ามีหลายจักรวาลก็เป็นสงครามกาแล็กซี่ได้เพราะว่ากามการมีโทษมากมีทุกข์มากมีคุณนิดเดียวมีคุณนิดเดียวโทษของการมากขนาดนี้ให้เราเห็นนะทั้งฝั่งให้เราเห็นเห็นแล้วทำไงเห็นแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งฝั่งเราจะละกามนี้ได้เราจะสลัดให้มันหลุดออกไปจากจิตใจของเราได้เริ่มต้นตั้งสติไว้ทั้งฝั่งเหมือนตอนยุงกัดมีภาษานี่แหละถ้าเราตั้งสติขึ้นไว้ตึมเนี่ยเราจะไม่ถูกยุงกันแล้วคนที่คันเกาแล้วมีความสุขเนี่ยชื่อว่าผิวหนังเรียบๆไม่มีปัญหาอะไรจากยุงกัดจากแผลแล้วไม่ต้องเกาไอ้ความอยู่เรียบๆนิ่งๆเนี่ยมันสุขกว่ามันดีกว่าความสุขที่เกิดจากการเกานั้นดูว่าผิวหนังเรียบๆดีๆไปเกาแล้วมันจะเป็นยังไงมันแสบทั้งฝั่งมันไม่ได้จะสุขเลยไม่ได้จะดีเลยเช่นเดียวกันทั้งฝั่งถ้าจิตใจของเรามีสติตั้งไว้มีสมาธิตั้งไว้